بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. سورة كهف کے آخر کے رد عام شریکین باندې چې نه کان بنديان یې د الله سره شریک کړو دا سي په خلق باندې چې عملونه برباد شي وي یا د شرک تو جنا یا د بدعت تو جنا یا د ریاکارې دا وی په حق الله وي چې دی په قیامت کې هیڅ وزن نہیں او اس عزت پہ نہیں. اب یہ وجہ بیان کرا زیادہ کدی کفر کرے ہو پایا تنو دخپل رب او دا سی پا قیامت و پا ملاقات دخپل رب دقا سبب ہو چامل نے ٹول تباہ و برباد شو دا بیا اور پسې ذکر کوي ذالک جزاؤهم جهنم دا د دې سزا ده چې جهنم متویل شي او دا سزا په سوځه ده بما کفرو دا د کفر ده وایي کفر په سکه له مخکې ذکر شي بیا آیات ربهم سو سو زلی اوی پایتون دخ پل ربان او کفر سو چنیکان بندیان دا اللہ نیولیو کمددگار ایسرا این یتخذو عبادی من دونی اولیاء او بیعوی چو کفر اکڑیو پایتون دخ پل ربو پا قیامت نو زغی طولو تا اشاره دا بی ما کفرو کی خواه واتخذو آیاتی ورسولی حضوان ابل عمل داو نیولی او زما آیاتنا او قرآن او زما پیغمبران حضوان پتو قسران پتو قسر نیول دا دی عمل پی نکے سو ضرورت وطن گنی سو پرواپ نساتی دا پٹو کل سر نیول لکن اب یادا چی استحضا ار پوری کئی پاگا خلق پوری ہم چاگید اللہ دا کتاب سرا و یا تنو سرا تعلق ساتی ناگی پوری ہم ٹوکے ہم اس خری کئی اللہ عزیو جنا دی سزا جہنم شن اور پسی بشارت ذکر کی مفصل او اشارت کی سورت اگٹول واقعات تا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بشکا کسان چیمان راوڑ دے عملون کئی عملون نیک تکمخ کی مثال لا صحاب کحفو گورا آمنو بربهم وزدناهم هدا اللہ ایمان راوڑ ماولا نور میں استقامت ورکو دغسی بیار پسی حال ذکر شو موسیٰ علیہ السلام دا خضر علیہ السلام دغسی اور پسی حال ذکر شو دا یو ولی دا اللہ دا ولی چغز القرنینو چغٹو لدنیا باندی چکر لگولے ہو و دا دین دا خوراولو دا پار تید پار گردی دو چی دا دین ارسی ارسی اگا خلق تا چی اگی ندی خبر دا ایمان او عمل صالح دے کنخا اللہ دی بدل بیانی دشکا کسان چیمان راوڑے دیں عملنا کی عملنا صالح پسنت کانت لهم جنات الفردوس نزلا وی با خاص د دې لپاره ا جنتنا د فردوس دا به د دې لپاره مېلمستیا جنات الفردوس حدیث کې راځي جنات الفردوس اعلی الجنه و اوسطها دا پا جنتنو کی اعلا دی و تفجرو من اولا نهار او دا جنت سمر نهرون چی اغا دا دین راوتی دی تردوس او بیویلیو چی دا سال تم اللہ الجنتا یا مومنانو چی سوال کوئی دا اللہ نا دا جنتو نفسأل اللہ الفردوس بیا سوال دا جنت الفردوس کوئی او حضرت حسان ویلو رضی اللہ عنہ فإن ثواب الله كل موحد فإن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد دار موحد بدلا جنۃ الفردوس چاچ دنیا کی جن کو توحید تیر کری اگر بسیدہ اللہ جنت الفردوس ترسیخا از موحدین جنت تی نزولن دابا ملمستیائی دو دی نو ملمستیائی ہوئی دو دی دو پارا چی ملمستیائی کی ملمتا ہر سو تیار د سوشي کمه نه یفا خوراکونه ډيري مېوي او فروټ ډيري اوا اوبو او یي زه خسته کولم د ناشته سو کمه پکې نه نو نو زلن یې زکاو چې په دې جنتونو کې د دې جنتيان د پاره سو کمه نشته اسکو اور پسی بل صفتو که خالدین فیها لا یبغون عنها حولا امیشہ بی پدی جنتنو کی نبغواری چددینا بل پل لارشی دیولی ہوئی تکہ دمخ کی نوم دا معلوم شوا چی اوزے داسی جنت چی اگی کے ہر سٹیر ہر سو موجودی دیس چی کمی نئی دا غیر نسوک زی نوی دے ولی ہوئی وی دے دکاوئی چی دنیا کے دیر خلقی دا سی که خیستا کور خقیمتی قلنگونا قلنونا او اعلا قسم خوراکونا اس شکمه نیخا خو بیام کل کل دوڑا تنگ شی وی کلی تا دما تایی کن دنیا کی خوا کڑیر خزه ای او دیر خنعمتو نی او دیر خوا خو لیکن دی دنیا کی کل دیو بنده تا دا سزه نالو موڑ شی ایر وی کلی تا دما لکوٹ دی آرمی تنگ شوی دی نو دیر دید پارو چ خالدین فیها ننا همیشه بالتی اولای بغون عنا حولا اچر بدانوی چی مونگا بل پلدو نبغواری داغی نبدلی دل او بل پلتلل دا بشارتو دو ممنان دا پارا حق پرستو دا پارا او دو صورت خلاصه بیانی چطوره کهف طول وکم مضمون باندې ذکر شو چې غیب دان الله دی، علم صرف د الله دی. وقید صحابی کهپو گوران وقید نبی علیہ السلام توی ولا تقولن لشین انی فائلن ذالک غدن، تب امنو این دس باد پارا چدا کار بکوم تا تو معلوم نشت. موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام واقع ذکر شو په آخر کې وتا غوي چې ما فعلته عن امري، دا څه چې ما کړی دي دا ما د خپل رائے فکر نه نه کړی، دا هما تو الله وحي کولا. ذل قرنین تو ګور غل خلق تو وي يفعينوني بقوتنا، ما سره پاسه خدمتو کې الی بدا کار کیږي، زه یوازې نشم کولای. مطلب بکیسل مسلد علم وحا چالم صرف اللہ دے، غیبدان صرف اللہ دے. بل ردو پا یہود باندی چی بنی اسرائیل کی ذکر شو چی اللہ ہوئی چو ما اوتیتم من العلم اللہ قلیلا، اہلی کتابو فخر کاؤ پا خپل علم چی مونگا تا تورات الله نازل کړی دی، موږ دا وی عالمان یو. او تورات او نور آسمانی کتابونه چې دي دې ته الله حکمت ویلې دی. او مې یو تل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، الا په خپل ویلې چاله چې حکمت ورکړي شې علم د قران او سنت او د کتاب آسمانی، نو ډیر لوی خیر ورکړي شې. نیمونگ سارا خود دیر لوی خیر دے، او تاسو آئی چی تاسو علم دیر کم دے، نو دے جوابو چنا دا اللہ دے علم پا مقابل کی تاسو علم دیر کم دے. خوا قلو کان البحر مزادا لکلمات ربی، او آیا بالفرض کچریشی دا دریاب و دا سمندر مدادن سی چی خط پکی گا نا لکلمات ربی، دا پارا دا کلمات و دا رب زمان، کلمات دا رب زمان خو یوا دا قرآن نده، یوا دا تورات انجیل نده، یوا دا نا بیر بی حد کلمات تی اغسو کلی کلی شید، یو دا مانا دخوا دپار دا کلیماتو درب زمان چیغد اللہ علم دے، لنفد البحر ختم بشی دریاب قبلا تنفد کلیمات ربیم، بغیر دا دینا چگنی ختم شی کلیمی درب زمان نا دا صحیح با ختم شی، دا قلمون با ختم شی و کلمات نختمی. سنگا چی سورہ لقمان کیوی لیو و اجتماعیات کی ولو انما فی الارض من شجرت اقلام، اللہ بالفرض کچر دا پزمکا کی سمرونی دی پزمکا دا قلمون شی، والبحر يمد وسمندر يسيشي من بعده سبعه ابحر، بيادي سمندر سرا و سمندر نورم شي و ما نفذت كلمات الله، دا هر صبح ختم شي و کلمات کوم زه ختمي تمره الله علم دې نه ختمي. تمانا کي عبد الله ابن عباس د کلماتو ها چمراتینا صفات د الله دی، صفات او دې معنا د کوي امام سودی چې کلمات ربی نمراد صفات د جنت دی، اچ ذکر جنات الفردوس دا جنتون صفاتونه کسو کوي کنا نو دمر ډیر دی چې دا سمندر به ختم شي او دا صحیح به ختم شي او هغه نه ختمي صفات جنت معنا به ذات کلمات درې معنا کې اکریما اغو ایمان بیدت کلمات اللہ اے سواب لا الہ الا اللہ تا دی کلمی سواب نا دا کلمی چی پی اخلاص سرچاوی لی کنا تا غی سواب نا سوکنشی لکلے زمر دی کدا سمندر صحیح شی او دا پونی قلمون شی نمان بیدت اگر ثوابنا او اجرنا د دې کلمې د توحید نه ختميږي معنا به د کلمات الله مخکې قبل معنا سره بغیر ځکه کوم مخکې معنا کین بیا تر نقصان جوړي چې کیندا مخکې ختم شي او کلمې ورپسې ختم شي د قبل نقدا ذهن ترازی نوزکا منگوائیو دا قبل مانا دلتا سده بغیر بغیر دا دینا چی ختم شی کلمات رب زمان ولو جئنا بمثلیهی مددا اللہ اگر کراوڑو منگا پشاند دی دریاب نور سیم لکا مداد دیکا نمخ کیوئے دلتا مغم رات دیکھا قمیزات یعنی ازکا ہوئی چیزو صورت ایاتونا ٹول فضی وزن باندے ختم شوی دیخوا نزولا حیوالا حضوا فضی طریقہ باندے نمددن ازکا داغیز مناسبت تو وجن راوڑ نورمات تینا قصی دیخوا حال ذکر شو د الله د علم نو څور په ذکر کوي نفي د علم د غیر الله نه نفي د علم د مخلوق نه ته کې ډیرو خلق الله سره ګور په علم کې خلق برابر کړو څنګه د الله سره برابر دی ټول علم د چاشته دی چې د الله کوم بیان کو چې دریابونه به ختم شي او داونه به ختم شي او ختم بن شي د الله علم هغه سره برابر وي دا سره څوک برابر دي نو دیوی پیغمبر او دیوی پیغمبر او د الله میان کې فرق نشته دواړه په علم کې برابر دي اصورا دا چه دا اللہ آغا ذاتی دے او پیغمبر دا عطوائی دے انا دا اللہ چه سا علم آغا طول دل ورکڑے بس دا لوی مشرکان دی دنیا کی دا پخوانو دا وست پیدا شو دا عقیده دا چانو چه دا اللہ و دا پیغمبر علم یو برابر دے دا دی توتیان دا کارو دا توتیان ندی سخ مشرکان اللہ پیغمبر تامر کی قل تو توایا چیزوں دا اللہ سر برابر کرے ما یا سرو انما نبشرم مثلکم بیشک زخو بندے مستاز بشان ما کی دولوحیت صفت نشتا ولی بندہ غیب دان نشی کے دے بندہ حاجت روا و مددگار نشی کے دے نسی چی بندہ ما نسوم غیب دان نیما زوم کارساز نیما زوم حاجت روا نیما زوم عرضے کے حاضر ناظر نیما انما انا بشرن دخو بندہ ما بل رد کی پدائی خلق باندی چیغی ہوئی چی پیغمبر نور دے څوک چې تا بشر وینو بیا د بی کې د پیغمبر ګستاخی کې د پیغمبر نو یې دا ګستاخی رسول دی مونږ ته ګستاخی رسول وی ښا الکه سګوس تاخیم کړی دا وی پیغمبرم د خدای سره نه برابر کړی او دا ګوس تاخی دا چې غضب بلا څنګه یې ها اولی وی هغه نور دې کنا نو قرآن سوی قرآن سره خو دې نه لګی کنا ها او که قرآن در سره یې نو هغه تا ټول بدل کړی دی قرآنی غلطی کړی دي زمر ظالمان دي ښا د قرآن معنا غلطی تحریف پکې کوي سوی وی نه دې دا مطلب نه دی د دې دا مطلب دی چې الله وی قل تو توایا انما انا ززیما بشرم مثلکم بشر استادو په شانتی سړی د وګونو میان کې نه ختی بشرم مثلکم ورو دمو لوی تحریض زنه بکره او بازی چې انما انا بل انا کم دې ازی رو بازی کنه تمرا لوی ظلم د خپل غلطی عقیدی ده پا تمرا تحریف و یهودیانم نو کرده خواه نو ایدا خو یواز دا آیت نده دا آیت خودل تراغلی او سور حامیم سجده کراغلی لیکن بنی اسرائیل کی وی هل کنتو الا بشر الرسول نیمز نور نیما حاضر ناظر نیما غیب دان نیما الا بشر الرسول بس بندے ما او اللہ را لے گلے منو نو التا کی بس تحریف کہے وسو التا ہو انما انا نشتا وایا بشک ذو بندم مثلکم یا سره ولوی لا خدا لا علم د کنه ګوره یخی یقینن چې حدا انتها نشته دی چې مثلکم کی سم رقم الکم دا کمال یو کو صرف ویلې چې انما انا بشرون نو دې ظالمانو وی ټیک دا بشر دې خو بشر بو وي بشر فټول یو شان نه کنا ابي اول مثال پیش کړو چې ګوره ته تا چې خلق ته ندیوالو نوې نظام ګټه ده دا خلق یې په پرشونو کې لګی ماربل دیو ټیلو نذینو دام ګټه دا خیال کاو کنه او دا جواهر او زمرد قیمتي کانی چې د سرو زر نوم دی اتی په قیمت کې چې یو کانی په لکونو باندې دا موي ګټه دا نو یې ټیک ده چې هغه بشر دی خو زمونږ په شان پونه دی کنه ها نو قران وی چې نه مثلکم بس خلی ولا بند کړه ها اری او ټکه د قران د خاص مطلب ده پاره ښا یو هایلیا ها فرق ده دی فرق نور فرق نشتا زما استاد سو فرق داري چې ما ته وحي کې دي شي اته استاد وحي نشي کې دي لیکن وحي صدا دا د جنما الہ کوم الہ واحد چې خلق ولا واحد لا شريك دي الله توحيد اومنه ټول انبیاء ته د دې مسلې وحي شوی و انما الهكم اله واحد بشکا مددگار استاسو مددگار یو دی حاجت رواستا سو حاجت روایو دے بغیر داغنا اس سوک نشتا نہ ملائک حاجت روا دی نہ اولیاء حاجت روا دی اصحاب کعب توبوران زاننا نہ دی خبر نہ پیغمبران حاجت روا دی لکا موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام نہ دنیا بادشاہان کٹولی دنیا بادشاہی کڑی دا ناغی مددگاری و حاجت روائی نشی کولی خوا دا صرف دا اللہ صفت تے فمن کان یرجو لقا ربیه ترغیب دے او دو معنی اغسو کچی امید او یقین ساتی دا ملاقات دا خپل رب چی قیامت شتا دے او اللہ سره ملاقات شتا دے فلیعمل عملا صالحا نو بغیر دا عمل ننکی گی ورے خوا خام خواد عمل کی خوا ادویم فمن کان یرجو اغسو کچی اریگی لقاء ربی دا ملاقات دا خپل ربنا هر مومن مسلمان یریگی چی اللہ چی دا ملاقات بسنگ کیگی ستا سر بسنگ ملاقات کیگی هر بند یری اللہ وی اسانا دا فلی عمل عملا صالحا عمل لکی عمل صالح عمل لکی عمل پسنت پیغمبر بدت دین کی رسم و رواج دین کی عمل دے دین پاک کی دیوا ولا یشرک بعبادت ربه احدا بے مدادا چندی شرکی پا عبادت تخپل رب کی حصو کن دادو خبر دین پا عقیدہ و عمل پاس دی باندی عرصہ آسانی خوا دادو ہر سو ویزادا عقیدہ و عمل کلمہ دین جوڑا شوی چلا الہ الا اللہ عقیدہ و توحید محمد الرسول اللہ عمل بسنت عمل صالح دا کلمی معنی او قرآن دا دی تفسیر دی او تشریح یہ دا دیدے کہ مفسرین ذکر کی قرطبی ہو نبی علیہ السلام تایو صحابی ہوئی چیزو خو عبادت کو ما کمونز کو منہم ازارا اطلاع علی احد سرنی لکه د شپې مونږ شو څوک نه وکاله چې او تن ما اوینه نو خوشاله شو چې زه په مانځو لاړم اسو کراشي ما اوینه نو خوشاله شم نبی علیہ السلام ورته وی چې ان الله لا يقبل ما شورک فيه ان الله لا يقبل ما شورک فيه الله عمل قبل چغی کې هغه سره شرک شوی شورک او کنه دا چې ته په دې خوشاله شې نو تا د بنده لپاره مونږ کوو بنده دې رضا کوو بنده ته دې اراده وا نو شرک راغی په عبادت کې شرک راغی ښا دغه سي تپوس چې وایو چې نبی علیہ السلام ته وی چې زه مال ورکوم خیرات کوم زکات ورکوم چاله چې کله بنده زما شکریا ادا کړي نو زه خوشاله شم نبی علیہ السلام ورته دا آیات وی چې ولا شرک به عبادت ربی احد دا هو ته په عبادت کې خپل لفظ راشل روح المانی لیکلی دی زمونږ د مذهب تفسیر دی دی دی کې چې هغه کوم خلق د الله په عبادت باندې اجرت اخلي تنخواه اخلي نغم پکرال ولا شرک بعبادت ربی احدا دار سے چلو کو ته عبادت ته رب کې او پیسې ز بندن غواړي ولي همن کان يرجو نه خلاړي بار شو کنه الله وی چې څوک زمانه امید ساتي زمان عمل کې صالح او تا د خلقو ناسرا او تما وکړه او خاص کر هغه چې هغه وسره مخ کې لیکلو کې چنو میاشتی با دوری بیا پر روجه که کارگرانی نو اغیی که برس ربو نسی او دغسی اخترونه که برس را قابل سی اریل و توی کسی دا بی برس را دادی و سر با قیدلی کل کئی خوا دغاصل شرک دی خوا چوئی ته د عبادت د دې لپاره کې تکبل فرض کچره هغه وی کنه چې زموږ سمې نشته ده نو بیا وس چلګه بیا و ته مون نه کې نه کنه بیا څه کوي د دې نه لوي شرک څه ته وی ښا دا څومره چې لګیا دي مونږ نه کوي کنه دیزا پیلتا پتمی پیلتا اچھے کل آواز والا ورک لیشی یہ را بس مونگ معذرت وارو خوا ہم معذرت خواہیں مونگ معذرت وارو خوا مونگا پخپلا و منزونکو پخپلا مونگ کی امدہ سے حلکان فارغ شور اور سیزا غیب و سمنز کئی امون دا بوج نشو برداشت کو لخا سو گورا کنچه دی بیاس چل کئی خوا امون دا روح المانی لی کلی خوا ذالک جزاؤم جہنم دغا مخی چی بدل بیان شوان دار دغی خلق سزا دا چی جہنم دے بما کفرو یو دا دی وجنا چی کفر کلیو اللہ پایاتونو باندی واتخذو آیاتی ورسولی حضوان اولاوی نیولیو دم آیاتونو دم آپیغمبران پتو قسران او چه پروائی نساتی ہوئی نا ناوی امونگا اخپلخ وخدا ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات بیشکا وکسان چیمانی مراوڑی دے پا توحید باندی او عملی کڑی دے صالح کانت لهم جنات الفردوس نزلا خام خاوی با خاص دید پانا اگر دیر اعلا جنتنا دا چیغیز جنت الفردوس وی دا بداغی مل مستیائی سکمی پکی نشتا نو خالدین فی آمی شوی پاگی کی لا یبغون عنها حوالا نبغواری داغینا بلپلت لل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وايذيتا چې د هر چا علم د الله د علم په نسبت سره هیڅ شی نه ده ها لکه موسی عليه السلام او خضر عليه السلام چې کشته کې ناستو مرغیر اعلی او سمندر کې مخوکا کاته کړه نو خضر عليه السلام چې موسی زما استاد علم دا حال زمونږ د علم په وجبان د الله په علم کې دومره کمې نه دراغله لکه د مرغې دې مخه پور چې وګون خاطر نو دریاب کم شو نه کمې وایا کچری شي دا دریابونه سیم د پاره کلمو د پاره صفاتونو د رب زمان تنفذ البحر ختم بشي دریاب قبل ان تنفذ کلمات ربی بغیر د دینا چې ختم شي کلمات او صفات او علمنا د رب زمان او یا ختم شي صفاتنا د دې جنت الفردوس هغه نه ختمیږي نو ریابونه به وچي او داوي صفاتونه. او دریم کلمات ربی ثوابونه او اجرونه د دې کلمې چې لا اله الا الله ولو جئنا بمثله مددا اگر کراول مونږه په شان د دې دریاب باندې نور سئی چې ودریاب شخه قل انما انا بشر مثلكم وای وت چې ما سره سوي ما الله سره برابر وای تما سره علم ده ها بشک ز باندې ما استاسو په شان باندې ما څنګه تاسو یې نو ځکه څه زم فارس زوم د آدم علی السلام په اولاد کې ما تاسو زوم پیدا شوه ما بیا پنا کې ګم او تاسو ما باندې مستاز په شانتي سختې او تکلیفونه او غمونه او بیماری او دردونه او خوب دا ټول راځي ها فرق دا دی یوها الیا ما توحی کول شی د دې مسلې انما الهکم اله واحد چې مددگار ستاسو مددگار یو دی ټول انبیا او دغه دینو ښا دین دا دی او خلق اډومانی نه او ډیر بدوته ګوري ښا توحید پر ټوګه کوي دا وی دا خلق دی بس یو سوتن دی وی دا دی کی توحید توحید کوي ښا الکدا یو سوتن دی یو لاک صلی الله علیه و سلم پیغمبران دا مسله راو فمن کان یرجو لقاء ربه اغه څوک چې امید ساتي د ملاقات رب خپل یا اغه څوک چې یریږي د قیامت نه د ملاقات د خپل رب نه فل یعمل عملا صالحا پس عمل لکی عمل په سنت ولا یشرک بعبادت ربه احدا ان دې شریکې په عبادت د خپل رب کې حصو کوم ول ایاک نعبدو سمعنا خاص طالب بندگی کو بل چاله نه خدا مطلب وکنه ها چې هغه عبادت چې شرک نه پاکي هغه د الله عبادت ته اچ می لاوت پکې راغی هغه الله عبادت نه دی حدیث کې راځي قیامت کې والله اعلان وکي چې چې دنیا کې تبل لپاره عبادت کو ځان کړو نزيدي ورپسې شابه نزيدي ورپسې خلکو کړی دي کنه نروان بشور ورپسې او سره پاو پاتې چې د الله عبادت وکړو ها او حدیث کرا دي چې الله وایي زما اجت نشتا زما د چا عمل ته اجت نشتا هذا بقى عمل قبلهم كصفاء ستري فسق الله سوني أغب قبل أو كمي كشرك شو نو أنا أغنى الشركاء يعني شو زماغي تساجد جوتا شئ ناخل ما اللاوي سوچا شئ أو سوچا غذي كشرك و بذتني خار